वालों के साथ क्या किया। अब हाथी वालों का वाक्य थोड़ा सा हम इसकी तफसील में जाते हैं क्या था, क्योंकि यही इसका पूरा लुब लुबाब है। और ये सूरह एक बहुत प्यारा मैसेज कंक्लूजन देता है इंशाल्लाह, कंक्लूजन को भी आखिर में हम देखेंगे। वरना होता है बहुत सारे खसस और वाक़ सुन के हम क्या अच्छे खिस्से थे, क्या अच्छे वाक़ थे, और उसके बाद क्या वाक़ थे, वाक़ रह गए। उससे कुछ कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, कुछ स्टोरीज से कुछ ना कुछ ड्राइव करना पड़ेगा जिससे हम नसीहतें हासिल करें और अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करें। तो आइए, असहाब अल-फ़ील कौन थे? तो ये वाक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के साल हुआ। इस मामले में बहुत सारे तारीख मतलब हिस्टोरियंस ने, मौरखीन ने इसकी नकल किया और बहुत सारे मुफस्सिरीन ने भी नकल किया। ठीक, इसी तरह जो है वाक़ यूँ था कि यमन जो था, यमन के ऊपर हबशियों ने मतलब एबेसिनियन जो एम्पायर था, नज्जाशी जिनके बादशाहों का नाम था, नज्जाशी को एक शख्स का नाम नहीं, नज्जाशी है सलातीन का बादशाहों का नाम था, जैसा मुगल है कोई एक बादशाह नहीं, कई बादशाह। तो नज्जाशी जो बादशाह था, जो इथोपिया या एबेसिनिया जिसको उस ज़माने में कहा जाता था, हबश कहा जाता था, आज इथोपिया उस मुल्क का नाम जदीद दौर में, वहाँ का ये बादशाह था। और इसने अपने गवर्नर जिसका नाम अबरहा अशरम उसका नाम था उस गवर्नर का, उस गवर्नर को जो है यमन की तरफ भेजा, इसलिए कि यमन पे बहुत सारा ईसाइयों पर जुल्म हुआ। चूंकि ये ईसाई थे, इन्होंने एक फौज बनाकर भेजी। जब अबराहा वहां पहुंचा, उसने जाकर जो है यमन के ऊपर हमला किया और वहां की पुरानी हुकूमत जो बुत परस्त भी थी उनको निकाल खदेड़ा और वहां से हटा दिया। और यहां आप समझ लीजिए, यमन जो था वो एबेसिनियन एम्पायर का, हबश के बादशाह का एक सल्तनत का हिस्सा, पार्ट ऑफ एम्पायर बन गया। अब हुआ यूं के हबश का जो बादशाह नज्जाशी था, जिनका टाइटल था, याद रखिए आप सुन के ज़माने में जो नज्जाशी था वो अलग था, ये उससे पहले का था नज्जाशी। नज्जाशी जो बादशाह था उसको थोड़ा सा जो है अबराहा से थोड़ी नाराज़गी थी, इसलिए कि अबराहा ने जब वहाँ गया तो इस बादशाह ने दो लोगों को वहाँ भेजा था जंग के लिए, सिपे सालार बोलकर। हुआ ये कि लड़ाई के बाद जब बुत परस्तों को हटा दिया गया, ईसाई हुकूमत आ गई, तो ये आपस में दोनों लड़ पड़े। और पहला गवर्नर जो था बादशाह का महबूब था, उसको अबराहा ने ख़त्म कर दिया और ख़ुद की हुकूमत जमा ली। लेकिन इसे पता था कि मैं अकेले हुकूमत नहीं कर सकता हूँ, तो लिहाजा इसने क्या किया, मतलब नज्जाशी से बगावत नहीं की। नज्जाशी नाराज़ हुआ, कहा कि तुमने ऐसा ऐसा किया, एक को मार दिया। तो इसने कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया, और कहा कि मैं तुम पर चढ़ाई करूँगा, मतलब नज्जाशी ने कहा मैं तुम पर चढ़ाई करूँगा, तुम पर हमला करूँगा, तुम्हारी ज़मीन को अपने पैरों तले रौंदूंगा और तुम्हारे बाल जो है निकालूंगा अपने हाथ से, मतलब तुमको लोगों में लाकर जलील करूँगा। अबराहा चूंकि एक होशियार इंसान था, वो जानता था मैं खुद अकेले इस हुकूमत को संभाल नहीं सकता हूँ, उसने फौरन क्या किया, एक टोकरा लेकर उसमें मिट्टी भरी यमन की, उसको पैक करा और अपने बाल खुद ही मुंडवा दिए और एक थैली में डालकर बादशाह को भेज दिया जो है नज्जाशी को, और कहा कि यह बादशाह सलामत, ये हाजिर है मेरी ज़मीन आपके पास, इसे अपने पैरों तले ले लीजिए, और ये हाजिर है मेरे बाल आपके लिए, जो आप चाहते आकर यहाँ करें। तो नज्जाशी भी खुश हो गया कि नहीं, ये बगावत इसकी मेरे खिलाफ नहीं थी, सिर्फ मेरे गवर्नर के खिलाफ थी। बहरहाल उसने उसको कबूल कर लिया। अब अबराहा ने यह सोचा कि अब हायर अथॉरिटी थोड़ी सी नाराज़ थी, तो खुश किया जाए। उसने नज्जाशी को लिखा कि मैं एक ऐसा गिरजा बनाऊंगा, क्योंकि ईसाई थे ये गिरजा चर्च, कि जिसकी मिसाल जो है दुनिया में नहीं मिलेगी, और मैं उसको खूब जो है सजाऊंगा, बहुत बड़ा बनाऊंगा, उसने वादा किया। और हबश के बादशाह नज्जाशी को खुश करने के लिए उसने जो है, जिनको निगस कहा जाता है इंग्लिश में, नज्जाशी कहा जाता है अरबी में, उनको खुश करने के लिए उसने एक बहुत बड़ा गिरजा तामीर किया। बहुत वसी, बहुत चौड़ा था, और उसमें बहुत किस्म के झाड़ वगैरह उसने लगाए, नहरें जारी की, और इतना ऊंचा इस गिरजा को बनाया, इतना हाइटेड बनाया कि अरब लोग उसको कहने लगे जो है, जिसके ताल्लुक से आता है खुल्लैस बोलकर, अरबों ने इसका नाम रखा खुल्लैस, अरबी में कहते जो बहुत ऊँचा हो, जिसको देखने के लिए गर्दन को ऊपर उठाना पड़ता, मतलब वो इतना ऊँचा चर्च था कि एक उसमें नज़र में नहीं भरता था, जिसको देखने के लिए ऊपर देखना पड़ता, हाइट की तरफ देखना पड़ता था। तो अरब उसको जो है खुल्लैस कहने लगे, तो इतना ऊंचा बनाया, और इसकी शोहरत आसपास के इलाके में होने लगी। अब अबराहा ने यह सोचा कि मुशरिकीन मक्का जो बुत परस्त थे, अब तक याद रखिए मुशरिकीन मक्का और इनके टर्म्स बहुत अच्छे थे, अभी कोई अकला झगड़ा नहीं, मुशरिकीन मक्का जो बुत परस्त है वहाँ जो है हर साल हज होता है, लोग आकर वहाँ जमा होते हैं, जिससे कुरैश की चौधराहट भी बाकी रहती है, सदारत भी बाकी रहती है, और तिजारत भी चलती है। दो फायदे होते हैं, एक तो दुनिया में नाम कि अरे काबे की मुतवल्ली, दूसरा फायदा है कि हज को लोग आ रहे हैं तो बिजनेस, देखिए लोग जहां आते हैं बिजनेस वहां पनप जाते हैं, हत्ता के टेम्पररी भी अगर लोग कहीं आते हैं तो बिजनेस पनप जाते हैं, होते ही नहीं होते। एक शादी आपने रखी, चार घंटे की शादी है, लेकिन आप देखिए कितने लोग बेचने कुछ कुछ चीजें आ जाते हैं, बच्चों को बेचने के लिए फुग्गे वाला आ गया, आइसक्रीम बेचने वाला आ गया, ठंडा बेचने वाला आ गया, جہاں لوگ ہوں گے ظاہر سی تجارت پنپتی اور پلتی اور پھلتی. اور قریش کو پتا تھا کہ ان کی چودراہٹ کی وجہ یہ خانہ کعبہ ہے, اللہ کا گھر ہے, اور ہماری تجارت کی وجہ بھی اللہ کا گھر ہے, ان کو پتا تھا. تو ابراہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی ایک سسٹم چالو کروں اور قریش کو بت پرستوں کو بھی دعوت دوں, اور ساتھ میں جو ہے عیسائیوں کو بھی دعوت دوں کہ تم جیسے حج کو وہاں جاتے ہو طواف کرتے ہو اس گھر کا, یہ گرجا پہ بھی آ جایا کرو اور اس کا بھی طواف کر لو. اس کا بھی اس نے ایک حج شروع کرنے کی کوشش کی, سمجھا. اور اس نے یہ طے کیا کہ یہاں بھی حج کیا جائے گا, وہاں بھی حج کیا جائے گا. حج مطلب زیارت کرنا, نکلنا ہے کسی مقام سے کسی کی زیارت کے لیے, تو وہ سفر کے لیے اس نے کہا یہ بھی ایک وہ ہے. اور اس نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی کہ حج کے لیے وہاں بھی جاؤ یہاں بھی آؤ. اب ہوا یہ کہ قریش کو جب یہ بات پتا چلی کہ ابراہ نے جو ہے اس طرح کی جسارت اور جرت کی کہ خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک گھر بنایا جو کہ گرجا ہے, چرچ ہے, اور اس چرچ کی طرف دعوت دے رہا ہے لوگوں کو آ کر کہ اس کی زیارت کرے, اس کے اندر حج جیسا ہم کرتے وہ کریں, ان کو بڑا غصہ آیا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جو ہے جس کو جو ہے مقاتل بن جو ہے سلیمان جو ہے یہ لکھتے ہیں اس کے تعلق سے کہ قریش کے کچھ نوجوان جن کو بہت غصہ آیا کہ ارے اس نے یہ ہمت کی کہ کعبے کے مقابلے میں ایک اور کعبہ تعمیر کر دی, تو وہ وہاں سے نکلے اور زیارت کے لیے وہاں پہنچے. مطلب اس نیت سے کہ دیکھے, بلکہ نیت کچھ اور تھی, ارادہ یہ بتایا کہ ہم زیارت کے لیے آئے اور اجازت مانگی کہ اس گرجا میں ہم رہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب زائرین کہیں سے بھی آتے ہیں وہاں رکنا پڑتا ہے کسی بھی چیز کی زیارت پہ, انہیں رکنے کی اجازت دی گئی. وہاں وہ رکے, رکنے کے بعد ایک حرکت یہ کی کہ چونکہ ان قریش کے نوجوانوں کو چڑ تھی اور نفرت تھی کہ ابراہ نے ایسی حرکت کیسے کی کہ ہمارے کعبے کے مقابلے میں اس نے بھی ایک گھر کھڑا کر دیا, انہوں نے وہاں غلاظت کی اور توڑ پھوڑ مچا دی, رات میں گندگی پھیلا دی اور توڑ پھوڑ کر دیا, نقصان پہنچایا گرجا کو, چرچ کو. اور گرجائیں آپ جانتے کیسے ہوتے ہیں, مورتیاں ہوتی ہیں, فلاں ہوتے ہیں, اور بہت قیمتی اشیاء اس میں رکھی جاتی ہیں, مساجد کا کوئی حال ہی نہیں, اس کے اندر کچھ نہیں ہے اور بہت ہلکی پھلکی چیزیں ہوتی ہیں. اور حدیث میں منع بھی ہے کہ بہت زیادہ آرائش زیبائش, ضرورت کی چیزیں بالکل لگائی جو جو لگتی ہے, زیبائش آرائش سے منع کیا گیا. بہرحال انہوں نے بھی توڑ پھوڑ کر دی, تو یقیناً کچھ نہ کچھ قیمتی, اور جب بادشاہ نے کوئی چیز بنائی ہے تو وہ ایک اعلیٰ چیز ہوتی ہے, اعلیٰ چیز ہوتی ہے. توڑ پھوڑ مچا دی, اور توڑ پھوڑ مچا کے صبح اٹھ کر رفا دفا ہو کے بھاگ گئے وہاں سے. جب ابراہ کو یہ واقعہ معلوم ہوا اور اس کے سپاہیوں نے بتایا, جو لوگ وہاں تھے جنہوں نے دیکھا قریش آئے رات میں ہوا, ان کو پورا شک ہوا کہ قریش کے نوجوانوں نے کچھ نہ کچھ تماشا کیا ہوں گا, اس لیے کہ یہ ان کو اپوزیشن لگ رہا تھا. تو انہوں نے جو ہے ابراہ کو یہ بات بتائی. ابراہ اشرم کو جو ہے بہت غصہ آیا, اس نے کہا کہ قریش کے نوجوانوں نے میرے منصوبے کو بیکار کیا یا میرے گرجا کو چرچ کو خراب کرنے کی کوشش کی, لہٰذا اب میں بدلہ لوں گا قریش, اور بدلہ یہ ہوں گا کہ اب حج صرف ایک ہوں گا, خانہ کعبہ کا نہیں, میرے گرجا کا, میرے چرچ کا. اور اس نیت سے وہ اپنے وطن سے اپنے ملک سے نکلا کہ میں جا کر کعبے کو دھاڑ دیتا ہوں, کعبہ ڈھہ جائے گا, پن کی آخر عربوں کے ٹھکانے آ جائیں گی, قریش کے ٹھکانے آ جائیں گے, اور اگلی بار یہ حرکت نہیں کرے گا. اس لیے کہ ابراہ جو تھا یہ حبشی تھا, افریقن تھا, تو کہا ان کی عقل بھی ٹھکانے آ جائیں گی پورے عربوں کی, اور ساتھ میں جو ہے میرے گرجا کا مقام بڑھ جائے گا, اور قریش کی چودراہٹ بھی ختم اور قریش کی تجارت بھی ختم, مطلب عزت بھی ختم. عزت کیوں تھی قریش کی؟ کعبے کے متولد, اور ان کی چودراہٹ بھی ختم اور تجارت بھی ختم, دونوں نیت تھی. وہ ایک لشکر لے کر وہاں سے نکلا, جس لشکر میں اس نے جو ہے اس کو نجاشی بادشاہ نے گفٹ میں کچھ ہاتھی دیے تھے, کیونکہ عرب کے کسی علاقے میں ہاتھی نہیں ہوتا, کیونکہ اس کو رہنے جیسی حالت ہوتی ہی نہیں, پانی اور کھانا جو اسے لگتا, تو اس نے بھیجا تھا, جس میں ایک ہاتھی کے تعلق تذکرہ تھا, بہت موٹا تازہ تھا, وہ لیڈر تھا پورے ہاتھیوں کا, جس کا نام محمود آتا ہے, محمود نام رکھا تھا, ٹھیک ہے, اس نے سب سے بڑا ہے وہ, سب سے موٹا تازہ ہاتھی تھا اور بہت بڑا تھا, اتنا بڑا تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ عرب نے ہاتھی دیکھا تھا کچھ لوگوں نے جو سفر کر کے جاتے تھے, اتنا بڑا ہاتھی تو انہوں نے بھی نہیں دیکھا. اور اس کے سپورٹ میں اور آٹھ ہاتھی, ایک روایت میں آتا ہے 12 ہاتھی اس نے رکھے, مطلب چھ ادھر سے یا 4 ادھر سے, 4 ادھر سے. اگر کسی کو کچھ آئیڈیا ہو کہ جنگوں میں ہاتھی کا استعمال کیسے ہوتا تھا, وہ لوگ اس چیز کو بہت زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. اور ہاتھی کا امپورٹنس جو وار میں ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے, اس لیے کہ ہندوستان کا ہی اگر ہم معاملہ لے لیں تو ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر اکبر جو نامی بادشاہ تھا, مغل بادشاہ تھا, اس کی سب سے بڑی ہاتھیوں کی فوج تھی اگر کہ دنیا میں, اور اتنے آرمڈ ایلیفنٹس وہ رکھتے تھے, اتنے زبردست وہ ہاتھی تھے. اور یہ جنگ کے لیے جو ہاتھی تیار کیے جاتے ہیں یہ بہت الگ انداز سے بچپن سے ان کی تربیت ہوتی ہے, پرورش ہوتی ہے, ویسا پالا جاتا ہے کہ جب یہ جنگ میں جاتے ہیں تو ایک تو فوج کو کھدیڑ دیتے جب گھستے ہیں, دوسرا یہ جو ہے لوگوں کو جو ہے سونٹ سے اور پیروں سے کچلتے ہوئے نکلتے ہیں, جس سے بہت نقصان, جیسے آج کے زمانے میں ٹینک سمجھ لیجیے, تو آرمرڈ ایلیفنٹس ہوتے تھے. تو بہرحال ابراہ کو جو گفٹ میں ہاتھی آئے تھے, اس نے سوچا جب خانے کعبہ ڈھانے جاؤں گا اب فوج چڑھیں گی ڈھائیں گی, تو زمانے بلڈوزر تو تھے نہیں, تو ہاتھی سے ڈبل فائدہ, ڈبل بینیفٹ, ایک تو سامنے والی فوج کو ڈرا دیں گے کھدیڑ دیں گے, دوسرا اس کا فائدہ ہے کہ کعبے کو بہت آسانی سے ڈھا دیں گے نا, ہاتھی سے بلڈوزر سے کھینچنا ہے, چین ڈالے اور اس نے زنجیریں لی تھی, ایک چین پتھر پہ ڈالا کعبے کی ادھر ڈالا کھینچ ڈالا ایک ہاتھی نے اور ٹوٹ گئی, تو یہ اس کی پلاننگ تھی, ڈبل کام جنگ میں بھی. اور ہاتھی جنگ میں بہت نقصان پہنچاتے, یاد رکھیں جیسا کہ فارسیوں سے جب مسلمانوں کی جنگ ہوئی ہم جانتے ہیں صحابہ کو بہت نقصان ہاتھیوں نے پہنچا, بلکہ پہلے دن حال یہ تھا کہ شاید یہ ہار جاتا, بعد میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بات سوچی کہ یہ ہاتھی ہے اور پورے مکمل طور سے وہ آرمرڈ ہوتے ہیں, ان کو پورا بختر ہوتا ہے لیکن سون ان کی کھلی ہوتی ہے عام طور سے پیچھے سے, تو کہا ان کی سون کاٹنا ہی ایک حل ہے ورنہ یہ ہاتھی تو بیکار کر دیں گے ہمارے کو, اور پھر صحابہ نے وہ کرنے سے پھر وہ جنگ میں غلبہ ہو, ورنہ ہاتھیوں نے جو ہے صحابہ کو جو ہے, مطلب ہاتھی بہت نقصان دہ چیز ہوتی ہے جنگ کے اندر, جس کے ساتھ ہے اس کے لیے فائدے مند ہے, جس کے خلاف ہے اس کے لیے نقصان دہ چیز. بہرحال وہ ہاتھی لے کر نکلا, جب وہ نکلا تو عربوں کو بھی غیرت اور حمیت آئی, ارے ایک حبشی آ کر جو یمن کا گورنر ایک کام پہ مسلط ہے, چلو ٹھیک ہے اس کا احسان یہ کہ اس نے ہم کو بچایا چونکہ عیسائیوں کو ختم کیا جا رہا تھا, لیکن یہ کیا ہے. تو ایک شخص تھا جس کا نام ذوالنفر تھا, ذوالنفر قدیم زمانے میں مطلب جو ہے ابراہ سے پہلے جو حکومت تھی یمن کی لوکل حکومت, اس کے بادشاہ کا بیٹا تھا ذوالنفر, اور اس کی اچھی جان پہچان تھی, حالانکہ بادشاہ ختم ہو گئے لیکن ظاہر سے خاندان ختم بھی ہو جائے کسی کا مال و دولت بادشاہ, تو چودراہٹ کچھ نہ کچھ ذہنوں میں لوگوں کے اور ریلیشن شپ تو بہت اونچے اونچے باقی رہتے ہی. ٹھیک, تو اس نے کیا کہ عربوں کو حمیت پہ جمع کیا سارے یمنیوں کو کہ عربوں اٹھو اور یہ ان سے لڑو, یہ کیا ہے یہ تو ختم کر دیں گے, تو اس نے ایک فوج تیار کی, ایک لڑائی ہوئی جس کو جو ہے خشعم نامی ایک مقام تھا وہاں یمن میں ایک لڑائی ہوئی, اور جو ہے وہ لڑائی ہونے کے بعد جو ہے وہ معاملہ جو ہے یہ ہوا کہ ذوالنفر ہار گیا, وہ جیت نہیں پایا وہ ہار گیا. اس نے کیا کہ ابراہ نے اس کو ہرانے کے بعد اپنے پاس غلام بنا لیا, اس کو قتل نہیں کیا اور کہا کہ اب تو راستہ بتائیں گا ہم جانے کا, یمن سے مکے تک جانے کا راستہ بتائیں گا. اس کے بعد جو ہے ایک اور مقام پہ یہ ہوا کہ جو ہے نفیل بن حبیب بول کر ایک شخص تھا جس نے پھر یمنی نہیں قریش کی اور دیگر عربوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم کو اس سے ہم لڑنا پڑے گا ورنہ یہ ہم کو ختم کر دیں گا. پھر ایک فوج تیار ہوئی مطلب دوسری جنگ ہوئی, ابراہ نے اس کو بھی ہرا دیا چونکہ ابراہ ایک آرمڈ فوج کے ساتھ ساتھ ایک بہت جسو کہیں گے ترتیب والی جو فوج ہوتی ہے جس میں نظم اور ضبط ہوتا ہے اس فوج کا مالک تھا, مطلب یہ حکومت کی طرف سے فوج تھی اور یہ لوگ جو جمع کر رہے ہیں جو قبائلی جیسا ہوتے ہیں نا لوگ جمع ہو گئے لڑنا, ویسی فوج تھی. دونوں کو کھدیڑ دیا, اس نے سوچا کہ جو ہے نفیل بن حبیب کو قتل کر دوں, لیکن پھر سوچا یہ مکے تک راستہ بتانے میں اس سے زیادہ اچھا ثابت ہوں گا جو ذوالنفر سے, اس لیے کہ ذوالنفر تو یمنی تھا, یہ تو جو ہے عرب کے سارے علاقے کو جانتا. اس نے جو ہے اس کو پکڑ لیا, غلام بنایا اور کہا کہ تم میرے ساتھ چلو راستہ بتاؤ, دو غلام اس کو مل گئے, فوج کو کھدیڑ دیا, وہاں سے نکلا طائف پہنچا. جب طائف مطلب اس کو دو اب تک دو بار لوگوں نے روکا, جب طائف پہنچا تو طائف کا جو قبیلہ تھا جو ہے جس کا نام جو ہے ثقیف آتا ہے, ثقیف نے ان سے معاہدہ کر لیا چونکہ ان کو پہلے خبر مل گئی تھی کہ دو لوگوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا ابراہ نے, اب ہم اس کے سامنے کوئی ایک ترتیب وار فوج نہیں جما سکتے, ہماری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں, لہٰذا انہوں نے صلح کر لی. اب وہاں سے ابراہ نکلا, طائف سے نکلا چونکہ اس کا وہ جو ہے معاملہ ہو گیا تھا, اور جو ہے مغمس نامی ایک مقام جو کہ مکہ سے قریب ہے وہاں جا کر اس نے پڑاؤ ڈالا, مطلب اگلے دن کعبے کو ڈھانا, ایک دن پہلے یا کچھ دن پہلے پڑاؤ ڈالا جس کا نام مغمس تھا علاقے کا, وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد اس کے کچھ جو ہے سپہ سالار وہ نکلے, اور جتنے عربوں کے راستے میں اونٹ بکریاں ملتے وہ تو کرتے تھے, اب قریش کے اونٹ اور بکریوں پہ انہوں نے حملہ کیا اور ان کو اپنے پاس لے لیا, جس میں 200 اونٹ عبد المطلب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے آپ کے جو ہے اونٹ جو ہے وہاں جو ہے 200 اونٹ وہ بھی اس میں تھے. اب قریش کا یہ حال تھا کہ قریش نے پلان ہی نہیں کیا لڑنے کا, اس لیے کہ قریش جانتے تھے کہ ان کے پاس لڑنے کی صلاحیت تھی لیکن اتنا نہیں لڑ سکتے تھے, اتنا ریزسٹنس دینا ان کے بس میں نہیں تھا کیونکہ وہ ایک حکومت کی طرف سے آیا تھا اور یہ صرف قبائلی لوگ تھے. تو عبد المطلب نے کہا کہ ہم لڑنے کے لائق حیثیت میں نہیں ہیں حالانکہ ہم لڑ سکتے ہیں, تو لوگوں نے کہا قریش نے پھر ہمارا کیا سٹانس ہوگا, آیا تو ہمارے شہر نا مکے کو ہی توڑنے آیا ہے, اگر یہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہماری عزت ہماری حکومت ہماری ذہنی چودراہٹ ہمارا بزنس سب مار کھا جائیں گا. انہوں نے کہا دیکھو اللہ اس گھر کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت کریں گے, یہ ہمارا کام نہیں ہے اس کی حفاظت کا, قریش اس بات پہ متفق ہو گئے، چونکہ ذہنی طور سے تو یہ بہت اچھا لگ رہا تھا سلوشن، بھاگ جاؤ شہر چھوڑ دو، جو کرنا کریں گے ہم آ جائیں گے، نہ لڑو نہ کرو، لڑکے ان کو لگ رہا تھا موتی ایک طرح سے، اس لیے کہ ہم ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، ایک فوج نہیں بنا سکتے، اتنی طاقت نہیں۔ عبد المطلب کے اس بات پہ سب متفق ہو، ہاں کہ ہم لڑیں گے نہیں اور پہاڑیوں پر بھاگ کر چھپ جائیں گے، ماؤنٹینس پر جا کے چھپ جائیں گے اور دیکھیں گے کیا ہوتا، اور جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے، وہ گھر کا مالک اس کی حفاظت کرے، ہم لوگ اس چکر میں نہیں جائیں گے حفاظت کے اس کی۔ ٹھیک، اس طرح سے جو ہے قریش نے جو ہے پلان کر لیا، اور اب جو ہے یہاں تک آ کر یہ پہنچ گیا۔ جب عبد المطلب کو پتا چلا کہ جو ہے ابراہیم نے جو ہے اس کے کچھ اونٹوں کو، بکریوں کو، جانوروں کو قبضہ کر لیا، تو عبد المطلب وہاں سے نکلے اور ابراہیم سے ملنے گئے۔ جب ملنے وہاں گئے تو لوگوں نے بتایا کہ قریش کے سردار تھے نا عبد المطلب، ارے قریش کے سردار کعبے کے متولی آ رہے ہیں، قریش کے سردار اور کعبے کے متولی آ رہے ہیں۔ تو اس نے ایک ٹرانسلیٹر بلایا، چونکہ یہ حبشی تھا، ایک عربی ٹرانسلیٹر اور حبشی جاننے والا آیا۔ عبد المطلب چونکہ ایک روابدار شخصیت تھے یا عربوں کے جو لیڈر تھے، اور دیکھنے کرنے میں بہت خوبصورت بھی تھے، روایتوں میں آتا ہے، اور روابدار شخصیت تھے۔ ٹھیک، تو وہ آئے، ابراہ نے ان کو اپنے بازو بٹھایا، مطلب تخت پر بٹھایا، ایک روایت میں آتا ہے یہ نیچے بیٹھ گئے تو ابراہ بھی نیچے آ کر بیٹھ گیا، مطلب اپنے برابر سمجھا اس نے ان کو، یا تو اوپر بٹھایا، یا ایک روایت میں آتا ہے نیچے بیٹھا، برابر سمجھا اپنا، کیونکہ اگر بادشاہ کسی کے ساتھ اوپر یا نیچے بیٹھے یا ساتھ بیٹھے مطلب اس کو برابر سمجھتا۔ اور ٹرانسلیٹر سے کہا کہ پوچھو کس سلسلے میں آنا ہو۔ اب ابراہ کو یہ لگ رہا تھا یہ بولیں گے کعبے کو چھوڑ دو، معاف کر دو، ہم سے غلطی بھی، ہمارے نوجوان نے فلاں۔ عبد المطلب سے پوچھا گیا تو کہا ابراہ سے کہو میرے 200 اونٹ چھوڑ دو۔ جب کہا گیا ابراہ سے کہ یہ عبد المطلب آیا ہے کہہ رہے 200 اونٹ کا مطالبہ چھوڑ دے، ابراہ بہت غصے میں آیا، بہت غصے میں آیا، اور غصے میں آ کے کہا کہ تم کیسے انسان ہو، مجھے لگا تم آ کر معافی مانگو گے، دعائی دو گے، کعبے کو چھوڑنے کی بات کرو گے، جس سے تمہاری چودراہت ہے، لیڈرشپ باقی ہے، جس سے تم کو مثلا مال و دولت ملتی ہے، اور تم اپنے 200 حقیر اونٹوں کے لیے آ کے مجھ سے بات کرتے ہو۔ عبد المطلب نے کہا ہم لوگ تم سے لڑ سکتے ہیں، ہم لوگ تم سے لڑ سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ جو جس گھر کا مالک ہے وہ اپنے اس گھر کی حفاظت کرے، تو لہٰذا میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنے اونٹوں کی حفاظت کر رہا ہوں، کعبے کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت کرنے والا۔ یہ جواب سنا تو پھر ابراہ تھوڑا سا خاموش ہوا، ورنہ اسے غصہ آ رہا تھا کہ کیسا دنیا پرست آدمی ہے کہ لیڈرشپ اختیار کی قریش کی اور سب فائدہ کعبے سے اٹھاتے اور کعبے کو آج بچانے نہیں آ رہے۔ لیکن جو عبد المطلب نے کہا جو جس گھر کا مالک ہے ہم نے طے کیا وہ اس کی حفاظت کرے گا، اونٹ میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں، میں آیا ہوں، کعبہ کا مالک رب ہے، اللہ ہے، ابراہیم کا رب ہمارا رب ہے، وہ اس کی حفاظت کرے۔ ابراہ پریشان ہو گیا، وہاں سے وہ نکلا اور ایک مقام پر پہنچا۔ اگر آپ حج کو گئے ہوں گے تو مینا جو مقام ہے جہاں ٹینٹس لگتے ہیں پورے حاجیوں کے، وہاں ایک علاقہ ہے جس کو آج بھی مارکنگ کر کے رکھی گئی ہے، اور وہاں آپ دیکھیے نہ کوئی رکتا ہے نہ کوئی گاڑی رہتی ہے، رفتار سے لوگ نکل جاتے ہیں، کیونکہ جس جگہ عذاب آتا ہے وہاں رکنے کا حکم شریعت نے نہیں دیا گیا، وہاں کی چیزیں استعمال کرنا بھی منع ہے، یاد رکھے عذابات جہاں آتے ہیں منع ہے اس چیز کو۔ ٹھیک ہے، کہا وہاں عذاب آیا تھا تو وہاں آپ جائیں گے تو دیکھیے گاڑیوں والے بھی رکتے نہیں، صرف یا تو ادھر سے بتائیں گے آپ کو یہاں سے وہاں تک وہ علاقہ ہے، یا تو ادھر سے بولیں گے کہ اس کے پیچھے یہ علاقہ ہے، رکنے کا حکم نہیں ہے ادھر کی، اس لیے کہ عذاب جہاں آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سموت کی بستی سے گزرے تو وہاں ہوا یہ کہ آٹا گوندھنے کے لیے سموت کا ایک کنواں تھا، اس سے پانی نکالا گیا، اس سے آٹا گوندا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ عذاب آتا ہے وہاں کی کوئی چیز استعمال نہیں ہو سکتی۔ صحابہ نے کہا پھر آٹے کا کیا کریں، پانی سے گوندھ لیا تو کہا اسے اونٹوں کو ڈال دو لیکن ہم نہیں کھائیں گے، ہم نہیں کھائیں گے۔ ٹھیک ہے، عذاب والی جگہوں پر یہ منع ہے، یہ چیز یہاں بھی لاگو ہوتی ہے کہ جب ہمیں بہت ساری قوموں کے واقعات پتہ چلتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب آیا، ہم وہاں پکنک منانے جاتے، کبھی کو جا کے بیٹھتے، کھاتے پیتے، قلعہ تھا پھنس گیا، دب گیا، برباد ہو گیا، ان علاقوں میں بیٹھنے کا، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے عذاب کی جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال تو وہاں وہ اس مقام تک پہنچا۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ دن آیا جس دن اس نے حملے کا، اگلا دن وہ اس واقعے کے حملے کا کیا، تو قریش پورے بھاگ گئے۔ ہوا یہ کہ جو ہے یہ جو ہے نفیل بن حبیب جو دوسرا سردار تھا عربوں کا جس کو اس نے پکڑا تھا، اس نے کیا کیا، اپنی کڑیاں چھڑائی، کسی جنگ کا معاملہ تھا، جنگ کی تیاریاں تھی، اس کو شاید دیکھا نہیں کسی نے، یہ نکل گیا اور جو محمود ہاتھی تھا اس کے پاس بھاگا، اور جا کر اس ہاتھی کان میں کا ایک روایت میں آتا ہے کہ دیکھ تجھے جس طرف یہ لے جا رہے ہیں وہ اللہ کا گھر ہے، جو کہ جو ہے عربوں کا اور ابراہیم کا رب تھا اور پورے عربوں کا رب ہے اور ہمارا رب ہے اور تیرا بھی رب ہے وہ اللہ۔ کیونکہ قریش یاد رکھیے مشرک تھے، بت پرست تھے، لیکن اللہ کو مانتے تھے، تو ان کا سب سے بڑا رب جو تھا وہ اللہ ہی تھا، سب سے بڑا رب، وہ لات منات عزا وہ تمام چیزیں تھی، وہ بھی تھے ان کی، لیکن وہ کہتے تھے یہ تو خالی وسیلے ہے، مانعبدہم، قرآن نے اس چیز کو نقل بھی کیا کہ ہم عبادت نہیں کرتے ان کی، یہ چیزوں کی، بتوں کی، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو جو کچھ کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہم کو قریب کر دے۔ مطلب وسیلے تھے یہ جتنے بت تھے 360، لیکن سب سے اونچا رب جس کو مانتے تھے وہ کون تھا؟ الالہ، جس کو کہتے ہیں اللہ، وہ سب سے اوپر۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ جو ہے اللہ رب ہے، اور یہ کہہ کر یہ بھاگ گیا اور عربوں کے ساتھ قریشہ چڑھ کر پہاڑ پر جا کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ اب ان کے ساتھ جو ہے کیا ہوتا، انتظار کرنے لگا کہ اب کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ اب یہ ہوا کہ قریش بھی انتظار کرنے لگے کہ اب کعبے کا کیا ہوتا ہے، حالانکہ ایک طرح سے قریش کا کام تھا کہ وہ لڑتے اس کے لیے، لیکن پھر بھی انہوں نے طے کیا کہ رب حفاظت کریں گا، وہ چھپ گئے۔ چھپنے کے بعد ہوا یوں کہ جب یہ لشکر آگے بڑھنے لگا تو وہ محمود جو ہاتھی تھا، اور وہ لیڈر تھا پورے ہاتھیوں کا، دوسرے ہاتھی بھی نہیں، وہ آگے نہیں بڑھتا اور نہ ہاتھی آگے بڑھتا، پلٹایا جاتا تو پلٹ جاتا۔ لوگوں نے، سپاہیوں نے مارنا شروع کیا، بھالے مارے ہاتھی کو۔ آپ نے دیکھا کنٹرول کرنے کے لیے اس کے کان کو ایک نوک دار چیز ہوتی ہے، ایک سیدھا نوک ہوتا ہے اور اس کو ایک گول نوک ہوتی ہے، وہ چبایا جاتا ہے ہلکا ہلکا سر پہ اور کان، اس سے وہ ڈائریکشن لیتا ہے جب تکلیف ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جیسے ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں ہیلوں کو یا بیل کو، جو میل ہوتا ہے، بل ہوتا ہے کسی بھی نسل کا، وہ چونکہ بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس کے گلے میں رسی نہیں ڈالتے، گائے بھینس کے گلے میں رسی ہوتی ہے، بل کے ناک میں ڈالتے، کیونکہ کھینچیں گا تو ناک ٹوٹ جائیں گے اور وہ ہمت وہ نہیں کرتا۔ تو اسی طرح ہاتھی بھی دیکھیں اتنا بڑا، لیکن ایک چھوٹی سی نوکیلی چیز سے کنٹرول ہو جاتا۔ تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ چیزیں اس کے سر میں دھسا دی گئی، اس کے جسم میں دھسائی، پورا خون نکلنے لگا، لیکن ہاتھی کچھ آگے بڑھتا نہیں، آگے جاتا تو جھک جاتا، پیچھے لے جایا جاتا تو بھاگنا شروع کرتا تھا، یمن کی طرف بھاگتا لیکن مکہ کی طرف تو بڑھتا نہیں تھا۔ اب یہی معاملہ چل رہا تھا، اسی کشمکش میں فوج تھی، ابراہ نے فوج کو حکم دیا کہ تم آگے بڑھ کے جو حملہ کر دو۔ اتنے میں جو ہے سمندر کی طرف سے، جدھر آج جدہ ہے، جدہ شہر، سمندر کی طرف سے غول در غول چڑیاؤں کی آنے لگی، غول در غول، جس کو ابابیل قرآن میں، ابابیل ان چڑیاؤں کو عربی میں کہتے ہیں جو چڑیاں جھنڈ میں رہتی ہیں، انفرادی ہیں، چیل دیکھیے آپ، گدھ دیکھیے، انفرادی رہتے ہوں اور ساتھ رہیں گے تو لڑیں گے صرف، لیکن کچھ چڑیاں جو جھنڈ میں رہتی ہیں، کبھی بھی اکیلی نہیں پسند کرتی رہنا، تو ابابیل کہتے چھوٹی چھوٹی چڑیاں جو غول میں رہتی ہیں، وہ ابابیل آئے، وہ چڑیاں آئیں، جن کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ بگلوں کے جیسے تھے، کچھ نے کہا نہیں بہت چھوٹی چڑیاں تھیں، اسی لیے وہ ہمارے پاس بھی چھوٹی چڑیا ہوتی ہے، اس کو ابابیل کہتے ہیں، جو جھنڈ کے جھنڈ ایسے چھتوں میں بناتی، لیکن وہ عربی والی ابابیل نہیں ہے، عربی میں ابابیل جھنڈ والے چھوڑتے، کسی نے کہا بغلوں کے جیسے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق یہ ہے کہ وہ چڑیاں بغلوں جیسی تھی، بغلے ہوتے ہیں نا وائٹ کلر کے جو سارا سے بغلے جو ویسی تھی، لیکن ان کے پیر کتوں کے پیر کے جیسے تھے، کچھ روایتوں میں آتا بہت بڑی چونچیں تھی، جسم چھوٹے تھے اور پیر کتوں کے جیسے تھے، اور اپنی چونچ میں ایک کنکر اور اپنے دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکر اٹھائے ہوئے تھے، بہرحال جو بھی معاملہ تھا، اور وہ جو ہے سمندر کی طرف سے آئے تھے۔ کچھ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھے، تو وہ پیدا کیے گئے تھے سمندر میں فوراً اور بھیجے گئے تھے، یا اللہ عالم کی شاید وہ عام چڑیاں تھیں جس کو اللہ نے ایسا بنا دیا تھا، جو بھی تھا بہرحال وہ آئی، اور ابابیل کی خصوصیت تھی ان غول کی، وہ چڑیاں تھی، وہ کنکرے ساتھ لائی تھی ایک منہ میں اور دو پنجوں میں، اور اوپر سے ڈراپ کرنے لگی، نیچے گرانے لگی۔ جب وہ کنکرے گرنے لگے تو یہ ہونے لگا حالت کہ کنکر جب گرتا اوپر سے اور آ کر لگتا تو جس اعضا پہ لگتا اس کو پار کر کے نکل جاتا۔ یہ تو وہ کنکر کے تعلق سے آتا ہے کہ جس کے تعلق سے قرآن نے کہا ارسل علیہم طیرن ابابیل، چڑیاں بھیجی، ترمیم بھی حجارت من سجیل، سجیل کہتے گرم پکے ہوئے بیک کلے کو کہتے، گرم جو ہوتا، تو شاید وہ لاوا لے کے آئی تھی، یہ اللہ کی طرف سے کوئی اور ایسے قسم کا عذاب تھا جو لے کر خاص طور سے ان کے لیے آئی تھی، اور یہ جب آتی تو گرم ہوتی اور رفتار اتنی زیادہ تھی کہ جب لگتی تو وہ نکل جاتی، جس کو ہم کہیں گے گولی کی جیسی رفتار چلتی، گولی کو کیا ہوتا ہے ہماری، لیکن گولی بھی اتنی رفتار سے نہیں آتی، کوئی کوئی آنگ میں اٹک جاتی ہے، پتلے حصوں سے تو نکل جائیں گی، ہتھیلی سے تو نکل جائیں گی گولی، لیکن ضروری نہیں کہ کوئی اس جو ہے سینے پہ مارے تو پیچھے سے نکل سکے، اٹک جاتی کہیں، نقصان پہنچاتی لیکن اٹک جاتی۔ وہ اتنے خطرناک پتھر تھے، گویا وہ ایک گولی کی رفتار بھی رکھتے تھے، اور ان میں گرمی اتنی تھی کہ وہ چیزوں کو جب ہی پگھلا کر نکل رہے تھے تو جا کر نکلنے لگی وہ پتھر۔ وہ جب پتھر برسانے لگی، وہ پتھر گرے آئے اور گھستے، سر سے گھستے تو تھوڑی سے نکل رہے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کچھ لوگ جو عرب کے جب موجود تھے وہ گواہی دینے لگے کہ اگر سر میں دھستا تو پورے پیٹ کو اور پیٹ کچیر کے پیروں میں سے نیچے نکل جاتا، اتنی خطرناک۔ اب جب یہ پتھر برسنے لگے تو وہ فوج جو اسٹینڈنگ آرمی تھی، اور آرمی بہت ترتیب میں چلتی، وہ ترتیب بگڑنے لگی، اسی کو اللہ نے کہا فجعلہم کاسف ماکول، اور کر دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کے جیسے۔ مطلب جیسا ایک کھیت ہوتا ہے، ارینج آرڈر میں جھاڑ ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک جنگلی جانور گھستے ہیں، گھس کر کیسے بھی کھا کے جاتے ہیں، تو پورا گرے ہوئے بھٹے گر گئے، پورے جھاڑ کچھ لیٹے ہوئے، کچھ کھڑے، کچھ دب گئے، ہے نا۔ ویسا اسٹینڈنگ ایک آرمی تھی جو ایک دم ترتیب میں تھی، ایسا کچرا ہوئی جیسے کہ بھوسا ہوتا ہے نا ہوا چلنے سے یا جانور گھسنے سے، بس اس کا حال یہ ہو گیا، فوج بھاگنے لگی۔ اب راہ بھی پلٹ کر جو ہے یمن کی طرف بھاگا، اور روایت میں آتا ہے کہ اکثر لوگ مارے گئے، کچھ لوگ مکے کی طرف بھاگے تو بچ گئے لیکن جتنے پتھر لگے ان کو لگے، اور کچھ لوگ یمن کی طرف بھاگے ان پر پتھر گرے۔ اور ابراہ کے تعلق سے آتا ہے وہ یمن جاتا رہا جاتا رہا چلتا رہا، اور راستے میں اس کے اعضا کٹتے رہے، جہاں لگا تھا نا اس کا افیکٹ ایسا ہو رہا تھا کہ اگر لگ کے نکل بھی گیا پتھر تو اعضا سڑ کے گرنے لگ رہے ہیں، اس کے اعضا گرتے گئے۔ حتیٰ کی روایت میں آتا ہے جب وہ سنا پہنچا، اس کی چونکہ دارالحکومت سنا تھی، جو یمن کا دارالحکومت ہے آج بھی، سنا سنا وہ پہنچا تو اس کے اعضا جمع کر کر کے لے جا رہے تھے، مطلب مرا بھی نہیں، چونکہ اللہ کو عبرت شاید دکھانا تھا، زندہ رکھا۔ اور جب وہ یمن پہنچا تو آتا ہے کہ اس کا سینہ پھٹ گیا، چونکہ شاید اس کو پتھر سینے پہ بھی لگیں گے، سینہ پھٹ گیا، اس کا دل نکل کر باہر آ گیا اور اس کی تب موت آئی۔ اب علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس کی مثال ایسی ہو گئی تھی جیسے ایک پوٹا ہوتا ہے نا، پوٹا تھا انسان، جانور جب کھانا کھاتا ہے جہاں غلازت جمع ہوتی ہے اس کے پیٹ میں جاتا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے، گول بالکل، کوئی شیپ نہیں، تو اس طرح سے اس کا جسم ہو گیا تھا، مطلب پورا غلیظ ہو کے اس کے ہاتھ پر سب جمع کرنا پڑے تھے ایک جگہ لا کر، ٹکڑے ٹکڑے اللہ نے کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ نکل کر راستے میں مر گیا، اسے لے جا کر ثنا میں دفنا دیا گیا۔ ایک میں آتا کہ وہاں تک پہنچا اور اس پتھروں کا اثر ایسا تھا کہ جس ان کے آزا جہاں لگی وہ ابل ابل کے سب چیزیں نکل رہی تھی، آزا پھٹ رہے تھے، اور وہ ثنا جا کر اس کو بھی موت آ گئی، اور لوگوں نے اس کا عبرتناک انجام دیکھا جس نے اللہ کے گھر کی طرف آنکھ اٹھانے کی کوشش کی تھی، اور اس کو ہٹا کر اپنے مقام پر ایک دوسرا کعبہ بنانے کی، رب کا گھر بنانے کی کوشش کی۔ یاد رکھے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، اسی واقعے کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، الم یجل کیدہم فی تذلیل، کیا ہمیں انہیں ذلیل نہیں کر دیا اس لیے کہ انہوں نے ہمارے گھر کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھا، اور اس گھر کے متولی قریش اور کعبے والے جو ہے قریش کے لوگ تھے، ورسل علیہم طیرنا بابل، اور ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی چڑیوں کی جھنڈ بھیج دیے، ترمیہم بحجارت من سجیل، جو ان کے اوپر کنکریاں برساتے جو گرم ہوتی ہوتی ہے، جو رفتار سے گرتی، جب گرتی تو جسموں کو پھاڑ دیتی، ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کاسف ماکول، اور کر دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی جیسا، ایک ایسے میدان کے جیسا جس میں اناج اگایا گیا، جھاڑ لگائے گئے، لیکن اس میں جانوروں کا ریوڑ گزرا جس نے پورے اس بھوسے کو برباد کر دیا، اس طرح سے، یا پھر جھاڑ کھانے کے بعد جو کچرا بچ جاتا ہے اسے بھوسا کہتے ہیں، بھوسے کے مانند، اور بھوسا سب سے آخری چوتھائی ہوتی ہے ہر چیز کے نا، لکڑی کرتے ہیں اس سے بھوسا نکالتا، سب سے کم کاسٹ رہتا، سب سے پھینکنے کی چیز رہتی، بھوسا لیسٹ کام آتا ہے، سب سے بیکار چیز ہوتی ہے نا، لیسٹ یوزفل پروڈکٹ ہے، وہ کہا کر دیا ان کو بیکار بھوسے جیسا، آئے تو تھے فوج بنا کر، گئے تو تھے بیکار ہو گئے، کچھ کام کی فوج نہ رہی، اس حالت میں اللہ رب العزت نے